Στις αρχές της χρονιάς αυτής, του 2014, σας θυμίσαμε ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τη μουσική, την εισβολή των Beatles αρχικά και μετά των άλλων βρετανικών συγκροτημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιανουάριο του 1964. Σιγά σιγά θα παρουσιάσουμε, ήδη έχουμε αρχίσει, μερικά από τα ονόματα που κυριάρχησαν με τα τραγούδια τους αμέσως μετά την εμφάνιση των Beatles. Ήδη πριν από μία εβδομάδα παρουσιάσαμε τους Kinks και σήμερα είναι η ημέρα των Animals στο πρώτο μέρος. Οι Animals είναι ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα της Βρετανίας δεκαετία του 60. Δημιουργήθηκαν στις αρχές δεκαετίας του 60 στην πόλη Newcastle, στην Βόρεια Βρετανία, και βέβαια τραγουδιστοί έχουν έναν από τους καλύτερους στον χώρο του ροκ από τότε μέχρι σήμερα, τον Eric Burdon, που μάλιστα πριν από μερικούς μήνες εμφανίστηκε και στην χώρα μας και έχει παίξει μάλιστα και σε ταινία Έλληνα σκηνοθέτη. Το κομμάτι που ακούσαμε δεν θέλει και πάρα πολλά για να το παρουσιάσουμε. Ήταν το The House of the Rising Sun, ένα παλιό folk τραγούδι αμερικάνικο, όπου όπως το διασκεύασαν οι Animals έγινε μια τεράστια επιτυχία από το 1964. Anybody else in this world alone. You smiled at me, baby, and I could see my life planned out ahead. You took my hand and it felt so good, and this is what you said. Baby, won't you be my man? Ακούσαμε το Baby, Let Me Take You Home. Αυτή ήταν η πρώτη επιτυχία των Animals στις αρχές του 1904, πριν από το House of the Rising Sun. Ο Ανδρέας Γιαννητόπουλος είναι στον ήχο, η Αφροδίτη Παπαπορφυρίου στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε επισήμανση ή πρόταση 211-365-9995. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Βήμα, γράφοντας Βήμα FM. Τα SMS είναι αυτά. Μήνυμα αποστολή στο 54010 ή στο email εδώ στο βήμα γράφοντας live παπάκι βήμα fm995.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης και στο Twitter από τις 4 στις 5. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή, που έχουμε απαντήσει σε ό,τι μας ρωτάτε μέσα σε όλα αυτά που σας είπα πριν, αν έρθει κάποια ερώτηση. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις συνεχίζουμε με Animals. Οι δύο βασικοί στους Animals στην πρώτη περίοδο της καριέρας του συγκροτήματος, γιατί υπάρχει και μια δεύτερη εποχή, θα την ακούσουμε στο δεύτερο μέρος, είναι βέβαια ο Eric Burdon, αλλά και ο μοναδικός οργανίστας Alan Price. Όταν έφυγε από το group έκανε το Alan Price Set, από τους καλύτερους της γενιάς του, και φοβερούς solo δίσκους. Τραγούδι αυτών των δύο είναι το I'm Crying. Hello. Democrat, man. Democrat. Democrat. Εκτός από τους Alan Price και Eric Burdon, οι υπόλοιποι Animals ήταν ο Chas Chandler μπασίστας, έγινε manager του Jimi Hendrix όταν έφυγε από το συγκρότημα, ο Hilton Valentine καταπληκτικός κιθαρίστας και ο John Steele και αυτός σπουδαίος drummer. Μία από τις μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος ήρθε το 1965, την επόμενη χρονιά του ξεκινήματος. Το τραγούδι, όπως είναι γνωστό, τα περισσότερα από τα βρετανικά συγκροτήματα, συμπεριλαμβάνων και των Beatles και των Rolling Stones, οι πάντες, αυτό που έκαναν ήταν να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά και να ακούν τους μαύρους της δεκαετίας του 50. Εκεί στηρίχτηκαν οι Animals και όχι μόνο αυτό, όλα τα γκρουπ αυτά διασκεύαζαν τραγούδια που είχαν πει πρώτα οι μαύροι. Έτσι το επόμενο τραγούδι είχε γραφτεί για την Νίνα Σιμών και εκείνοι το διασκεύασαν και το έκαναν τεράστια επιτυχία. Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. Understood. Baby, sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. Understood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I get my share, and that's one thing I never mean to do. 'Cause I love you, oh, oh, oh, baby, don't you know I'm human? Have thoughts like any other one. Sometimes I find myself long regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Το 1965 οι Animals κυκλοφορούν ένα τραγούδι που είχαν γράψει το καταπληκτικό ζευγάρι Barry Mann και Cynthia Whale, που έχουν γράψει απίθανα τραγούδια εκείνη την εποχή. Το τραγούδι λεγόταν «We gotta get out of this place». Το τραγούδι μόλις κυκλοφόρησε και λίγο αργότερα έγινε ένα εμβληματικό τραγούδι της εποχής εκείνης και είχε συνδεθεί πάρα πολύ με τους στρατιώτες που πήγαιναν τότε να πολεμήσουν στο Βιετνάμ και βέβαια ήταν ο ύμνος τους «We gotta get out of this place». In this dirty old part of the city, where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due. I know. Watch my daddy in bed and crying. Watch his hair been turning gray. He's been working and slaving his life away. you're so young and pretty. And one thing I know is true, yeah, you'll be dead before your time is due. Know it. Watch my dad. Η μία επιτυχία διαδέχεται την άλλη για τα πρώτα χρόνια από το 64. Έτσι λοιπόν πολύ γρήγορα το 1965 το φθινόπωρο κυκλοφορεί άλλο ένα τραγούδι, ο Eric Burdon, οι Animals μάλλον, δεν υπήρχε τότε αυτό που λέμε Eric Burdon and the Animals, δημιουργήθηκε λίγο αργότερα, ένα τραγούδι με τίτλο It's My Life που έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές. Ο Bruce Springsteen το ξεκίνησε αυτό από το 1900, αρχές της δεκαετίας του 70, εκεί στα μέσα του 70, στην περιοδία Born to Run, ήταν ένα από τα τραγούδια που έλεγε. Εξάλλου εκτιμά απεριόριστα ο Springsteen τον Eric Burdon και εμφανίστηκαν μαζί σχετικά πρόσφατα, ό,τι σχετικά πρόσφατα, πριν από 6 μήνες. Πάρα πολλοί έχουν πει το τραγούδι αυτό, εμείς το ακούμε στην πρώτη και εξαιρετική εκτέλεση με τον μοναδικό Eric Burdon και τους Animals. Save them. Η επιτυχία που έκαναν οι Animals με το τραγούδι της Cynthia Well και του Barry Mann που είπαμε πιο πριν, το «I gotta get out of this place», έδωσε την αφορμή να ζητήσουν τραγούδια και από ένα άλλο ζευγάρι εκείνης εποχής, την Carole King και τον Jerry Coffin, και έκαναν επιτυχία το «Don't bring me down». I feel I'm nothing in your eyes. It makes me feel like giving up, because my best just ain't good enough. Girl, I want to provide for you and do all the things that you want me to, but to give as well as take. One thing I need is your respect. One thing I can't take is your neglect. More than anything, I need your love. Then troubles are easy to ride. Χρόνια από την πρώτη εμφάνιση του Eric Burdon και των Animals. Σήμερα ένα μικρό αφιέρωμα και μια μικρή αναφορά στις μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος, όσες βέβαια μπορούν να χωρέσουν μέσα σε αυτή την ώρα εδώ στο Βήμα FM. Φτάσαμε στο 1967, όπου εκεί γύρω στο 66 υπάρχουν διαφωνίες στο συγκρότημα και ο Eric Burdon δημιουργεί τους νέους Animals. Φεύγουν όλοι από το συγκρότημα, έχουμε μια καινούρια ομάδα να συνοδεύει τον Eric Burdon και έναν νεότερο ήχο που αρχίζει να πλησιάζει και την ψυχεδέλεια εκείνης εποχής. Ξεκινάμε να παίζουμε κομμάτια από αυτήν την περίοδο με το «When I Was Young». So much colder then. My father was a soldier then, and times were very hard when I was young. When I was young, I smoked my first cigarette at 10, and for girls I had a bad yen, and I had quite a ball when I was young. green. And I learned quite a lot when I was young. When I was young. My faith was so much stronger then. I believed in fellow men, and I was so much older then. When I was young, when I was young. Το τραγούδι αυτό είναι ένα αυτοβιογραφικό τραγούδι για τον Eric Burdon, το When I Was Young, που το έγραψαν ο Eric Burdon και τα καινούργια μέλη των Animals της περίοδου 67-70, δηλαδή Vic Briggs, John Wider, Barry Jennings και Danny McCulloch. Όπως και το επόμενο το έγραψαν όλοι μαζί. Η διαφοροποίηση του ήχου ήταν μια προσωπική επιλογή του Eric Burdon, μια και οι υπόλοιποι που έφυγαν πριν ήθελαν να συνδυάσουν την ψυχεδέλεια με τον ήχο των Animals της πρώτης εποχής, ενώ ο Burdon ήθελε να κάνει διαφορετικά πράγματα και του βγήκαν, γιατί η μία επιτυχία ερχόταν μετά την άλλη και σε αυτή την εποχή. Ακούμε το San Franciscan Nights, μια μεγάλη επιτυχία τους του 67. Ένα ύμνος για το San Francisco. Who may not know it, but they are beautiful, and so is their city. This is a very personal song, so if the viewer cannot understand it, particularly those of you who are European residents, save up all your bread and fly Translove Airways to San Francisco, USA. Then maybe you'll understand the song. It will be worth it, if not for the sake of this song, but for the sake of your own peace of mind. Lights beam, creates dreams. Walls move, minds do too. On a warm San Franciscan night. Old child, young child, feel alright. On a warm San Franciscan night. Angels sing, leather wings. Harley Davidson's tree on a warm San Francisco night. Old angel, young angel, feel alright on a warm San Francisco night. I wasn't born there, perhaps I'll die there. There's no place left to go. San Francisco. Heavens above, he's on a street called love. When will they ever learn? Old cop, young cop, feel alright on a warm San Francisco night. children are cool. They don't raise fools. It's an American dream, includes Indians too. Μένουμε σε αυτήν την περιοχή της Καλιφόρνια, γιατί το επόμενο τραγούδι του 1967 περιγράφει τις εμπειρίες του Eric Burdon και των νέων Animals. Τώρα πια το συγκρότημα λέγεται Eric Burdon and the Animals. Είμαστε λοιπόν στο 1967. Ο Eric Burdon και οι Animals εμφανίζονται στο θρηλυκό φεστιβάλ του Monterey. Τις εμπειρίες του από εκείνο το φεστιβάλ, θα έλεγα τις εμπειρίες τους, γιατί όλοι το έχουν γράψει το κομμάτι, περιγράφεται στο Monterey, ένα εξαιρετικό τραγούδι του συγκροτήματος. Ο Eric Burdon εμφανίστηκε στο φεστιβάλ μετά τον Johnny Rivers και αναφέρει εδώ, όπως θα ακούσετε, Birds, Jefferson Airplane, Ravi Shankar, Hugh Masekela, Grateful Dead, Jimi Hendrix. Was black as night. The Christmas day, the wind in body's mind. Jimi Hendrix, baby, believe me, set the world on fire. Yeah. His Majesty, Prince Jones, smile as he moved them off the ground. 10,000 electric guitars were grooving real loud. Yeah. You wanna find the truth in life? Don't pass music by. And you know I would not lie. No, I would not lie. No, I would not lie. Down in Monterey. Even the cops grew with us. Do you believe me? yeah. I think that maybe I'm dreaming. Ο Χριστόφορος μας ρώτησε πότε ηχογράφησαν οι Animals στο CC Rider, που είναι διασκευή και αυτό. Το 1966 ηχογραφήθηκε. Εμείς τώρα προχωράμε στο τραγούδι του 1968 με αυτή τη σύνθεση το συγκρότημα Sky Pilot. As they stand in line, the smell of gun grease and their bayonets they shine. He's there to help them all that he can. To make them feel wanted, he's a good holy man. Tells them it's all right. He knows of their fear in the forthcoming fight. Soon there'll be blood and many will die. Mothers and fathers back home they will cry. They move down the line, but he's still behind and he'll meditate. But it won't stop the bleeding or ease the hate. As the young men move out into the battle zone, he feels good. With God, you're never alone. He feels so tired and he lays on his bed. Hopes the men will find courage in the words that he said. Ανήσυχος ο Eric Burdon διαλύει και αυτό το γκρουπ και έτσι λοιπόν ξαφνικά αναπάντεχα, γιατί εμείς τότε δεν είχαμε την πληροφόρηση που υπάρχει σήμερα, ακούμε το 1970 τη συνεργασία του, καθώς φέρνει ένα καινούριο γκρουπ στην επικαιρότητα του War, που μετά εξελίχθηκαν σε ένα κορυφαίο μαύρο συγκρότημα της δεκαετίας του 70. Είναι μια ανεπανάληπτη συνεργασία αυτή στο άλμπουμ εκείνο Eric Burdon Declares War. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυτό το Spill the Wine, που είναι ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Eric Burdon, καταπληκτικά, και πολύ σωστά ο Lonnie Jordan σε συνέντευξη που είχε δώσει το 2008, είναι μέλος των War, είπε ότι ο Eric Burdon, και πραγματικά έτσι όπως το σκέφτομαι είναι σωστό, είναι ο πρώτος Latin rapper στη μουσική. Σε λίγο μαζί για το δεύτερο αφιέρωμα στον Tony Bennett. Out strolling one very hot summer's day, when I thought I'd lay myself down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie, and that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. But there I was. I was taken to a place, the Hall of the Mountain King. I stood high upon a mountaintop, naked to the world, in front of every kind of girl. There was long ones, tall ones, short ones, brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Out of the middle came a lady. She whispered in my ear something crazy. She said, blue wine, take that girl. Blue wine, take that girl. Blue wine, take that girl. Blue wine, take that girl. I thought to myself, what could that mean? Am I going crazy? Or is this just a dream? Now wait a minute, I know I'm lying in a field of grass somewhere. So it's all in my head. And then I heard her say one more time. Hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass, raised it to her lips. And just before she drank it, she said, take it away.